Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτσιν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Υπήρξε καμιά σύγχυση για την ημέρα σήμερα της ομιλίας? Γιατί παίρνα διάφορα τηλέφωνα και ρωτούσαν ότι θα γίνει ομιλία, Νομίζαν ότι πνιγήκαμε στο πέλα. Ήρθαμε πάντως. Συνεχίζουμε την μελέτη μας στην πρώτη ευχή της ακολουθίας του μυστηρίου του γάμου, που είχαμε πει προηγουμένως, μιλήσαμε για το πώς ο Θεός ευλογεί τους δύο ανθρώπους αυτούς οι οποίοι συνάπτονται εις γάμου κοινωνία, και κάνει αυτή την αναφορά η ευχή, αρχίζει από τον Αδάμ και την Εύα και προχωρεί στους πατριάρχες, στους προφήτες και φτάνει έτσι μέχρι τον γάμον της Κανά της Γαλιλαίας, όπου ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, εκεί ευλόγησε τον γάμο για να φανερώσει ότι είναι δικό του θέλημα και ευλογία η ένωμος συζυγία και η εξαυτής παιδοποιία. Και συνεχίζει πιο κάτω η ευχή λέγοντας: «Αυτός Δέσποτα Πανάγιε, πρόσεξε την δέηση ημών των οικετών σου, ως εκείσαι και εντάφθα παραγενόμενος τη αράτω σου επιστασία». Δηλαδή αυτός ο ίδιος, εσύ Δέσποτα Πανάγιε, Θεέ μας Πανάγιε, ο ίδιος, αυτός ο ίδιος Θεός ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, ευλόγησε τον άνθρωπο, του έδωσε τη δυνατότητα να κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο μέσα στην κοινωνία του γάμου και να τεκνοποιεί και να ολοκληρώνεται μέσα σε αυτήν την πορεία του στον γάμο, ο Θεός ο ίδιος ο οποίος ευλόγησε τον γάμο της Κανά, αυτός ο ίδιος Θεός απαραλλάχτως με την ίδια χάρη και την ίδια παρουσία τον παρακαλούμε να είναι αυτός εδώ μαζί μας στο μυστήριο αυτού του γάμου, να δεχθεί την προσευχή μας, την προσευχή της Εκκλησίας για τα παιδιά του, τους οικέτες του, και να βρεθεί και αυτός εδώ, να έρθει εδώ κοντά μας με την αόρατον επιστασία του, που μπορεί να μην φαίνεται στους σωματικούς οφθαλμούς να είναι αόρατος, αλλά είναι ορατή, διότι υπάρχει η επιστασία του Θεού, η φροντίδα του Θεού, η κυδαιμονία του Θεού, η ενεργός χάρις του Θεού, η οποία ευλογεί αυτό το μυστήριο, ευλογεί τους ανθρώπους αυτούς και τους δίνει τη δυνατότητα να τελειωθούν μέσα στον γάμο αυτόν. Αυτό λοιπόν ο Θεός ευλόγησον τον γάμον τούτον και παράσχουν τις ζούλες του τούτης, και λέει τα ονόματα τους, το όνομα του, ξέρω εγώ, το Ανδρέα και τη Ελένη, ας πούμε, ζωήν ειρηνικήν. Είπαμε και άλλες φορές, παιδιά, και το λέμε και τώρα, ότι στην Εκκλησία έχει σημασία το όνομα του ανθρώπου. Δεν είναι έτσι ως έτυχεν που η Εκκλησία λέει το όνομα του ανθρώπου και δεν λέει αυτός ευλόγησε τους δούλους του τούτους. Έτσι. Η Εκκλησία ποτέ δεν λέει, ας πούμε, για τον άλλο αυτός τούτος ή ο άλλος, ξέρω εγώ. Εμείς το λέμε έτσι. Κοινός τούτος, ξέρω εγώ, οι άλλοι, άμα δεν τους συμπαθούμε ιδίως. Μιλούμε, ας πούμε, έτσι αορίστος για τον άλλον άνθρωπο. Αν την αφήσετε ανοιχτή και την πόρτα, να πάρουμε και λίγο αέρα. Τι μπορεί να μας πάρει και εμάς ο αέρας στο τέλος πάντων. Μην το ανοίξει εκείνο, Αντρούλα, γιατί να γίνει εδώ το σπίτι του ανέμα. Βλέπετε, έχει σημασία το όνομα του ανθρώπου, διότι στην Εκκλησία ο άνθρωπος έχει όνομα, δεν είναι ανώνυμος, ούτε είναι απρόσωπος, ούτε είναι άτομον. δεν είναι άτομο, είναι πρόσωπο, είναι άνθρωπος, είναι υπόστασης, μοναδική και ανεπανάληπτος, ο οποίος φέρει το όνομά του. Και η Εκκλησία ακριβώς λέει και προφέρει και ονοματίζει τον άνθρωπον αυτόν για να δείξει την σημασία την οποία δίδει στην παρουσία του ανθρώπου ως ονόματος και ως προσώπου μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό όταν θα κάνουμε κάτι στην Εκκλησία, πάντοτε λέμε το όνομά μας. Έτσι. Και η Εκκλησία μας δίνει το όνομά μας όταν μας βαπτίζει και το όνομα μας είναι πάντοτε μπροστά όταν κάνουμε ένα μυστήριο, όταν θα κοινωνήσουμε, οτιδήποτε κάνουμε, τότε αυτό το πράγμα το κάνουμε εις το όνομα του Θεού, του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και αναφερόμενον και το δικό μας όνομα. Έτσι λοιπόν εδώ αναφέρονται τα ονόματα των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων. Του Τάδε και της Τάδε, του Ανδρέα και της Ελένης, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ξέρω εγώ. Και να παράσχει ο Θεός ζωήν ειρηνικήν, μακροημέρευσιν, σοφροσύνην, την εισαλλήλους αγάπην εν το συνδέσμο της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάριν, των αμαράντινων της δόξης στέφανον. Βλέπετε τι πλούτος χαρισμάτων υπάρχει στο μυστήριο και αυτές οι ευχές, όπως είπαμε κι άλλες φορές, δεν είναι απλά λόγια, ευχετικά λόγια τα οποία λέμε στον άλλον άνθρωπο, αλλά οι ευχές τις οποίες λέει η Εκκλησία μέσα, μέσα στα μυστήρια δια της ιεροσύνης αποτελούν δεδομένα πλέον τα οποία έχει ο άλλος άνθρωπος και καλείται να τα ενεργοποιήσει με την ελεύθερη σύμπραξη και την ελεύθερη συνεργασία την οποία πρέπει να κάνει. Αρχίζει λοιπόν λέγοντας ότι αυτός ο Θεός να έρθει εδώ να ευλογήσει τους ανθρώπους αυτούς με την αόρατον του επιστασία, να ευλογήσει τον γάμο αυτών των ανθρώπων και να δώσει στους δούλους τους συγκεκριμένους ζωή ειρηνική. Η ζωή τους να είναι ειρηνική. Βλέπετε ότι η βάση στην Εκκλησία είναι να έχει ο άνθρωπος ειρήνη. Και το λέμε συνεχώς έτσι στην Εκκλησία, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ειρήνη πάση, ειρήνη μην. Συνεχώς ομιλούμε για αυτήν την ειρήνη και θυμάστε ότι και οι άγγελοι όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλαν και μνούσαν τον Θεό και ομιλούσαν περί της επιγής ειρήνης. Έτσι, δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη, έλεγαν οι άγγελοι εκείνη την νύχτα της γεννήσεως του Κυρίου. Συνεχώς μιλούμε για μια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Και ο κόσμος όλος βέβαια μιλά για μια ειρήνη, ακόμα και αυτοί που κάνουν πόλεμο, και αυτοί μιλούν για ειρήνη, λέει κάνουν πόλεμο για να φέρουν την ειρήνη, αφού τους σκοτώσουν όλους και δεν έχει κανένα αντίθετο, έτσι θα επέρθει ειρήνη. Δεν θα έχει πρόβλημα πλέον ο κόσμος. Όποιος είναι σαν κύριο των στρατιωτικών ανέκδοτων, μου λέει ότι μπορεί να πείτε τη γνώμη σας, φτάνει μια αντίθετη από τη δική μου. Λοιπόν, θα έχουμε ειρήνη όταν εξολοθρεύσουμε τους αντιπάλους μας όλους. Και οποιουσδήποτε τυχόν μας στενοχωρούν και μας είναι εμπόδιο. Η ειρήνη περί της οποίας ομιλεί η Εκκλησία είναι βέβαια και η ειρήνη όπως την καταλαβαίνουμε, να είναι ο άνθρωπος ειρηνικός, ήσυχος. Αλλά έχει ένα βαθύτερο νόημα αυτή η ειρήνη. Η ειρήνη η οποία γεννάται μέσα από την παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η όντως ειρήνη. Γιατί σε εμάς στην Εκκλησία αυτά όλα τα οποία λέμε η ειρήνη, η χαρά, η ησυχία, η ισορροπία δεν είναι νοήματα απλώς έτσι ας πούμε ψυχολογικές ή κοινωνικές έννοιες, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Αυτός είναι η ειρήνη μας. Αν αυτός απουσιάζει, τότε δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη, έστω και αν όλα πάνε γύρω μας ήσυχα. Εάν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του, αποκτήσει εσωτερική ειρήνη, τότε ειρηνεύει και με τον Θεό, ειρηνεύει και με τον εαυτό του, ειρηνεύει και με το περιβάλλον του, ειρηνεύει και με τους γύρω του και αισθάνεται ειρηνικός έστω και αν οι άλλοι δεν έχουν ειρήνη μαζί του. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ένα ωραίο λόγο, ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσει σε ουρανός και γη. Ειρήνευσε εσύ, λέει, μέσα στον εαυτό σου και μαζί με τον εαυτό σου και ταυτόχρονα θα ειρηνεύσουν μαζί σου ουρανός και γη. Που σημαίνει ότι εάν δεν έχουμε ειρήνη και αν δεν μέσα μας αισθανόμαστε αυτήν την κατάσταση, από πνευματικής πλευράς δεν φταίνε τα εξωτερικά γεγονότα, αλλά φταίει ο άνθρωπος εμείς ήδη οι οποίοι δεν καταλάβαμε ότι εχάσαμε την ειρήνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξεκινάει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε στο μοναχισμό, ξεκινάει κάποιος άνθρωπος να γίνει μοναχός. Θέλει να γίνει μοναχός. Πάει στο μοναστήρι και λέει ότι ξέρεις, είναι καλό το μοναστήρι, αλλά είδα και μερικά πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Και λέει τι πράγματα. Και αρχίζει να λέει, ξέρεις, ας πούμε, οι μοναχοί δεν τηρούν το ωράριο, ή μιλούν πολύ, γελούν πολύ, τρώνε πολύ, κοιμούνται πολύ, ξέρω εγώ διάφορα πράγματα. Και εντοπίζει πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν και δεν μπορεί να έχει ειρήνη, ευρισκόμενο μέσα σε εκείνο το μοναστήρι. Αντικειμενικά, εξωτερικά, μπορεί να έχει δίκαιο. Μπορεί πράγματι, ας πούμε, να υπάρχει μια καταστασία. Αλλά το βαθύτερα, αν το ερευνήσει κανείς, θα δει ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, παντού και πάντοτε υπάρχει σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλειας σε όλα τα πράγματα. Εάν εσύ ο ίδιος δεν εμπόρεσες να ειρηνεύσεις μέσα σου και εξαρτάται η ειρήνη σου από το τι θα κάνει ο διπλανός σου, ή τι θα σου πει ο γειτονάς σου, ή τι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, σημαίνει ότι δεν ανεκάλυψες ακόμα το μυστικό της ειρήνης. Και ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα. Λέει ο Χριστός ότι εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινώνεστε. Εάν τα μάτια σου, η ψυχή σου, ο οφθαλμός της ψυχής σου είναι απλά, έχουν απλότητα, είναι ειρηνικά, όλος γεμάτος φως, ειρηνικός. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Εάν η οπτική σου, ας πούμε, είναι αίσθησης, και η σωματική και η ψυχική είναι πονηρά, τότε όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Δεν είπε ο Χριστός για τα εξωτερικά γεγονότα και οι πατέρες της Εκκλησίας ποτέ δεν ομίλησαν για τα εξωτερικά γεγονότα. Πάντοτε εντοπίζουν το κέντρο του πράγματος, το κέντρο του προβλήματος, όχι στα εξωτερικά αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο. Εμείς είμαστε αυτό το σημείο το οποίο χρειάζεται θεραπεία. Όχι τα έξω πράγματα. Όταν πας σε ένα μοναστήρι και σου φταίνει το πρόγραμμα, η θέση του μοναστηριού, η γεωγραφία του, ξέρω εγώ, τα κτίρια του, τη αδελφότητα, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, σημαίνει ότι δεν μπόρεσες να καταλάβεις το σκόπο για τον οποίο ξεκίνησες εκεί. Όταν είσαι κάπου και εργάζεσαι ή συνεργάζεσαι με άλλους ανθρώπους ή οπουδήποτε και δεν μπορείς να βρεις άκρα, να πούμε, εκεί που είσαι, πρέπει να ερευνήσεις πέρα από αυτά τα οποία όντως συμβαίνουν γύρω μας. Ερευνήσεις μήπως στο βάθος το πρόβλημα είναι δικό σου και δεν είναι στα έξω πράγματα. Διότι όπου και να πάμε, όπου και να πάμε, και στις πιο τέλειες και στις πιο ιδανικές καταστάσεις και περιβάλλοντα και αν ευρεθούμε, δεν μπορεί να είναι τέλεια, αφού και τα τέλεια τα ανθρώπινα είναι ατελή. Εάν τα τέλεια είναι ατελή, φανταστείτε τα ατελή τι είναι. Έτσι. Που και πού να βρεις τέλεια μέσα στον κόσμο τούτο. Ατέλεια δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει τελειότης μέσα στον κόσμο αυτόν. Και οι τέλειοι άνθρωποι του Θεού ακόμα είναι ατελείς. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα είμαστε συνεχώς σε μια ακαταστασία, σε μια ανησυχία, σε μια, ας πούμε έτσι, απόρριψη του ενός, του άλλου, του άλλου, του άλλου? Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα φτάσουμε στο σημείο που θα απολυτοποιήσουμε τον εαυτό μας. Έτσι, θα αρκεστούμε στον εαυτό μας και εάν μείνουμε μέχρι εκεί, τέλος πάντων, μπορεί να φτάσουμε και στο χειρότερο, να απορρίψουμε και τον εαυτό μας και τότε τα πράγματα θα είναι πλέον τραγικά. Δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η ειρήνη και η ζωή ειρηνική περί της οποίας ομιλεί εδώ η ευχή είναι η εν Χριστώ ζωή. Αυτή η ζωή στην οποία είναι παρόν ο Χριστός και στην οποία ο άνθρωπος εργάζεται πνευματικά στον εαυτόν του και αρχίζει να διορθώνει τον εαυτόν του, όχι τον άλλον άνθρωπο. Όχι τον άλλον άνθρωπο, τον εαυτόν του τον ίδιο. Ζωή είναι ειρηνική λοιπόν, μακροημέρευση. Να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς να είναι πολλές οι ημέρες τους, έτσι. Να ζήσουν χρόνια πολλά, πολλές μέρες. Είναι και αυτό μια ευλογία. Ευλογία την οποία δίνει ο Θεός, ο άνθρωπος να έχει μακροημέρευση. Για να μπορέσει αυτές τις ημέρες να κάνει όσο περισσότερα αγαθά έργα μπορεί, να χαρεί τα παιδιά του, την οικογένειά του, το δρόμο της ζωής του. Τέλος πάντων, να αξιοποιήσει περισσότερο την επίγεια ζωή. Επειδή όντως δεν είμαστε πλασμένοι για τον θάνατο. Ο θάνατος είναι έξω από την φύση μας. Δεν είναι μέσα στην υπόστασή μας. Είναι κάτι το οποίο δεν μας το έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό όπως και να το κάνουμε, ο θάνατος δεν είναι κάτι το καλό και το επιθυμητό, ούτε κάτι το οποίο η ανθρώπινη φύση το αποδέχεται. Δεν το θέλουμε. Όπως και να το κάνουμε, δεν το θέλουμε. Άσχετα εάν τον αξιοποιούμε πνευματικά όπως τον αξιοποίησαν οι μάρτυρες και οι Άγιοι. Ανεξάρτητα από εκείνο, πάντως είναι εκτός της φύσεώς μας ο θάνατος. Γι' αυτό και η μακροημέρευση είναι μια ευλογία την οποία δίνει ο Θεός μέσα στο μυστήριο του γάμου. Μακροημέρευση, σοφροσύνη, να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς σοφροσύνη, δηλαδή να έχουν, να είναι σόφρονες, να έχουν στη θέση τους και γερά τα μυαλά τους. Κοίταμε και προηγουμένως μια προσευχή και μια αίτηση διακονική που μιλούσε για την σοφροσύνη μέσα στον γάμο, να είναι ο άνθρωπος σόφρον, να μην είναι άφρο, να μην είναι ανόητος. Ο σόφρον είναι το αντίθετο του ανοήτου. Δηλαδή να ξέρει τι κάνει, να έχει τον νου του, να έχει ας πούμε ο νους να είναι κυβερνήτης, να είναι ο κυβερνήτης νους που έλεγαν οι πατέρες. Ο νους να κυβερνά τον άνθρωπο και όχι τα πάθη και τα ένστικτα και οτιδήποτε άλλον. Αλλά ο νους να είναι στη θέση του, εννοείται νους και καθαρμένος, φωτισμένος νους, ο οποίος σαν το τιμόνι θα κατευθύνει την πορεία του ανθρώπου και τη σχέση του με τον άλλον άνθρωπο. Διότι αν παρελπίδαν ο άνθρωπος δεν έχει σοφροσύνη, τότε μοιάζει με έναν όχημα το οποίο δεν έχει τιμόνι. Ή κάτι χειρότερο, στο τιμόνι κάθεται κάποιος άλλος. Κάποιος ο οποίος δεν είναι ας πούμε αυτός που έπρεπε να ήταν εκεί. Και οδηγεί τον άνθρωπο σε πράγματα τελείως έξω από την ωφέλεια και από την σωστή του πορεία. Η σοφροσύνη είναι ένα βασικό στοιχείο του γάμου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μέσα στον γάμο να είναι άφρονας. Ούτε μπορεί μέσα στον γάμο να κάνει πειράματα. Δεν μπορεί, είναι, ο γάμος είναι όπως είπαμε κάτι το φοβερά λεπτό πράγμα. Πρέπει να ξέρετε παιδιά και να το καταλάβουμε ότι μέσα στον γάμο όλα τα λάθη πληρώνονται. Θα έρθει κάποια ώρα που όλα τα λάθη θα πληρωθούν. Θα έρθουν πίσω τα λάθη αυτά. Και όπως λέει μια παροιμία να μην πετάει κανείς πέτρες πάνω στα κρύσταλλα, πάνω στα τζάμια, έτσι και μέσα στη σχέση του γάμου πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο άνθρωπος να μην πετάει πέτρες πάνω στα τζάμια. Η σχέση του με τη σύζυγό του, κυρίως με τη σύζυγό του, διότι γάμος αυτό είναι. Να μην πηγαίνει ο νους σας ότι γάμος σημαίνουν τα παιδιά. Δεν είναι αυτός ο γάμος. Ο γάμος σημαίνει εσύ και η γυναίκα σου ή εσύ και ο άντρας σου. Δεν σημαίνει εσύ και τα παιδιά σου. Διότι αυτό δεν είναι γάμος, είναι κολαπτήριο παιδιών. Όπως έχει κολαπτήρια, ας πούμε, τώρα που δεν παίρνουν τα αυγά, ας πούμε, να βγάλουν πουλάκια, ας πούμε, στις κλωστές, τα βγάζουν στα μηχανήματα. Έτσι. Αν αύριο, ας πούμε, μπορεί να πουλούσε στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, σωλήνες που να γίνουν τα παιδιά μόνα τους μέσα. Και καθένας τι πάει να πάρει μια γυναίκα να έχει στο κεφάλι του. Τα αγοράζει έτοιμα από το ψυγείο, κατεψυγμένα, ας πούμε, με ειδικές προδιαγραφές. Όπως τα θέλεις. Θέλεις ξανθόμορο, θέλεις μαύρο, θέλεις άσπρο, θέλεις ψηλό, θέλεις κοντό. Θες αγόρι, θες κορίτσι, θες κανένα επιστήμονα, θες ό,τι θέλεις. Θα έχει μοντέλα διάφορα, όπως τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, δεν είναι γάμος αυτό το πράγμα, ούτε είναι αυτό το οποίο λέμε εδώ. Ο γάμος ομιλεί περί της σχέσης του ανδρός με τις γυναικός μέσα στη συζυγία. Τα παιδιά είναι ο καρπός του γάμου. Είναι το επόμενο. Δεν είναι το στοιχείο του γάμου. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, ο γάμος υπάρχει. Αλλά αν δεν υπάρχει το άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει ο γάμος. Έστω και αν υπάρχουν παιδιά. Έτσι. Ο γάμος είναι αυτά τα δύο πρόσωπα. Όταν μιλούμε για τη σοφροσύνη και τη σχέση των ανθρώπων αυτών και τη μακροημέρευση και όλα αυτά τα πράγματα, μιλούμε για αυτούς τους δύο ανθρώπους οι οποίοι συνήφθησαν εις γάμο κοινωνία. Αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και σας είπα και πολλές φορές και θα το λέω και τώρα, ότι ένα από τα βασικά, από τα τραγικά λάθη του γάμου είναι όταν οι σύζυγοι ξεχαστούν ο ένας με τον άλλο και στραφούν προς τα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα σοβαρό στοιχείο το οποίο βλάφτει τραγικά των γάμων. Η γυναίκα να αρχίσει τα μωρά της, τα μωρά μου, ή ο άντρας τα μωρά μου. Έτσι, πάει σπίτι Και αντί να πει τη γυναίκα του, ας πούμε, να κάτσει σχολείο με τη γυναίκα του, που είναι τα μωρά, και αρχίζει να παίζει με τα μωρά. Η γυναίκα, βέβαια, δεν έχει εκεί θέση. Έτσι, τα μωρά μου λέει, τα παιδιά μου. Και εκείνη είναι τα παιδιά μου. Και λέει για τη γυναίκα σου ότι η γυναίκα μου είναι η μητέρα των παιδιών μου. Έτσι, είναι η μητέρα των παιδιών μου. Δεν είναι σύζυγός μου. Έτσι, δεν είναι η σύντροφός μου. Δεν είναι αυτό που είναι το ίμιση του εαυτού μου ή ο εαυτός μου ίδιος. Έφυγε αυτή η έννοια. Και είναι μια γυναίκα που μου κάνει τα παιδιά μου. Γιατί δεν μπορούσα να τα κάνω μόνος μου. Αν τα έκανα, αν μπορούσα να τα κάνω μόνος μου, μπορούσα ευχαρίστως ίσως να τα κάνω μόνος μου και να μην χρειάζομαι. Και μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και αυτό το πράγμα, έτσι, να μην χρειάζεται το άλλο πρόσωπο. Αλλά δεν ομιλούμε περί αυτού του γάμου, ούτε ο σκοπός του γάμου είναι αυτός. Ο σκοπός του γάμου είναι τελείωση του ανθρώπου δια της κοινωνίας, της προσωπικής κοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Η σοφροσύνη λοιπόν είναι αυτή η σχέση, η σόφρον σχέση, η οποία είναι παντού. Πολλές φορές ρωτούν διάφοροι άνθρωποι, ξέρω εγώ, μέσα στο γάμο επιτρέπεται εκείνο, επιτρέπεται το άλλο, επιτρέπεται το ένα, επιτρέπεται το άλλο. Δεν πάμε παιδιά έτσι. Εμείς δεν είμαστε δυτικοί σχολαστικοί, ας πούμε, που να βγάλουμε ένα κατάλογο, ένα τιμοκατάλογο, τι επιτρέπεται, ξέρω, τον κήξει εδώ επιτρέπεται, τον κήξει δεν επιτρέπεται. Τα πράγματα, ας πούμε, δεν είναι ωραία πράγματα, μην τα ρωτάτε, ας πούμε, αυτά είναι χαζά πράγματα, ας πούμε. Δεν είναι. Ποτέ δεν ασχολήθηκε η Εκκλησία με τα πράγματα. Η Εκκλησία έχει την σοφροσύνη. Μας μαθαίνει να είμαστε σόφρονες. Και όταν είμαστε σόφρονες, ξέρουμε πώς μπορούμε να έχουμε σοφροσύνη γενικότερα. Και η σοφροσύνη, βέβαια, δεν θα τη βρούμε τώρα που θα παντρευτούμε. Έτσι, άμα δεις γέρον τρελό, λέει να ξέρεις από τα νιάτα του. Αν περιμένεις να παντρευτείς για να γίνεις σόφρον, χάθηκες. Ο σόφρον άνθρωπος δεν θα γίνει σόφρον όταν θα παντρευτεί. Που λέμε μερικοί ότι τώρα που είμαστε νέοι, αν τα κάνουμε, τι θα κάνουμε, πότε θα παντρευτούμε. Εάν δεν τα κάνεις γέμο όταν είσαι νέος και όταν θα παντρευτείς δεν θα τα κάνεις πλέον. Διότι τα μυαλά σου πήραν αέρα, χάλασε το τιμόνι και όπου σε πάρει ο άνεμος. Έτσι, στριφογυρίζει και όπου πάει. Είναι η σοφροσύνη, είναι κάτι το οποίο διδάσκεται. Ο σόφρον άνθρωπος δείχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ο σόφρον άνθρωπος φαίνεται και διδάσκεται. Όλη αυτή η παιδεία, η παιδαγωγία, γι' αυτό δίνεται στον άνθρωπο, για να μας κάνει σόφρονες. Δεν μας κάνει εντύπωση, ας πούμε, το πόσα χρόνια πάμε στο σχολείο. Και κάνουμε πράγματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να μην μας χρειάζονται. Γιατί είμαστε στο σχολείο, μα τι μου χρειάζεται τώρα, ξέρω, αγωγή του πολίτου ή λογική που κάνουμε εμείς τότε. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουμε στα σχολεία, τέλος πάντων διάφορα μαθήματα. Θα μου χρειαστούν. Και τόσα χρόνια, έτσι 6 και 6, 12, και 4 στο Πανεπιστήμιο, 16, και κανένα 2 στον Υπηαγωγείο, 18. Αν κάνεις και ένα μάστερ, και, δηλαδή 20-22 χρόνια, 22-23 χρόνια πάω σχολείο και να ζήσω τα υπόλοιπα άλλα 24 που να είμαι γέρος. Καλά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, και γιατί, ας πούμε, η παιδεία ήταν ένα στοιχείο της κοινωνίας και της Εκκλησίας ακόμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ρε παιδιά, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, και εκεί ετοιμούσαμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Εγώ δεν τον εκτιμούσα αυτόν τον Άγιο. Να σας εξομολογηθώ, διότι εθίμωνα μαζί του δύο φύγει από τον Άγιον Όρος. Και έλεγα, κοίταξε ρε παιδί μας, όρεξε που την είχε, να φύγει από τον Άγιον Όρος. Πού να ξέρω, θα πάθαινα και εγώ τα ίδια. Να φύγει από τον Άγιον Όρος και να πάει στην Ελλάδα να γυρίζει τώρα τα χωριά, να κάνει κηρύγματα, ας πούμε. Είναι πράγματα αυτά, ας πούμε. Είχε ένα άλλο να τα κάμωση. Άφησε τον Άγιον Όρος, που ήταν, ας πούμε, ένας ιδανικός χώρος των μοναχών, μέσα εκεί την, ας πούμε, μακαριότητα, ας πούμε, της μοναχικής πολιτείας. Και πήγε, γύριζε τα χωριά όλα και έχριζε σχολεία, έκανε πράγματα, ξέρω εγώ. Και στο Άγιον Όρος τον τιμούσαν πάρα πολύ. Γιατί ήταν αγιορείτης ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ήταν από τη Μονή Φιλοθέου, έκαναν αγρυπνία, πανήγυρη, πήγαιναν όλοι οι αγιορείτες, πήγαιναν 200, 300, 500 μοναχοί, ας πούμε, στην πανήγυρη. Εγώ δεν πήγα ποτέ μου. Διότι δεν τον εκτιμούσα, να πω την αλήθεια έτσι. Τον τιμούσα σαν Άγιο, βέβαια, αλλά δεν τον είχα και σε μεγάλη ευλάβεια. Πάντα μέσα στο νου μου, μέσα στην ψυχή μου, ήταν αυτό το ερώτημα. Γιατί έφυγε από τον Άγιον Όρος? Είναι παράδειγμα που έδωσε, ας πούμε, κάνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι το ίδιο, και βγούμε όλοι έξω, ας πούμε, τι θα γινόταν μετά. Και μετά δεν καταλάβαινα τι μανία το έπιασε να χτίζει σχολεία. Λέω, να χτίζει εκκλησίες, να χτίζει σχολεία. Έτσι, 250 σχολεία, ας πούμε, και 50 εκκλησίες. Αντί να κάνουμε το αντίθετο. Έτσι μου έλεγε ο λογισμός μου. Αλλά είδα σήμερα ότι τα πράγματα είχε δίκιο ο Άγιος Κοσμάς. Είχε δίκιο ο Άγιος Κοσμάς, διότι έλεγε εκεί στους, σε μια διδαχή του, έτσι απλά όπως τα έλεγε. Λέει, χριστιανοί μου, τα παιδιά σας τα στέλνετε σχολεία. Στα σχολεία. Λέει, όχι Άγιε του Θεού. Τότε λέει, δεν είναι παιδιά που έχετε, είναι γουρούνια. Είναι γουρουνόπουλα, λέει, που κάνετε. Δηλαδή, το άνθρωπο λέει, δεν πάει στο σχολείο, είναι γουρούνι. Σου τα έλεγε βέβαια έτσι, για να καταλάβουν οι άνθρωποι, είναι μια τουρκοκρατία, έτσι. Και έκτισε σχολεία και λέει κάπου ότι να χτίζετε σχολεία και να στείλετε τα παιδιά στα σχολεία, τα σχολεία παίρνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Και γιατί το έλεγε αυτό, διότι παιδιά είναι γεγονός ότι η εκκλησία, ο λόγος του Θεού, ας πούμε η Χριστός ζωή, για να γίνει δεχτή στον άνθρωπο χρειάζονται άλλα πράγματα προηγουμένως. Χρειάζεται μια προπαιδεία, χρειάζεται ας πούμε μια παιδεία. Βλέπετε, για να έρθει ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, οι Απόστολοι και να δεχθεί ο κόσμος αυτά τα πράγματα, ήταν ανάγκη να προηγηθεί η ελληνική φιλοσοφία, η ρωμαϊκή φιλοσοφία, η αιγυπτιακή σοφία, ξέρω εγώ, να καλλιεργηθεί ο κόσμος, να φύγουν από εκείνη την κατάσταση, την ας πούμε, έτσι, ας πούμε κατώτερη που ήταν οι άνθρωποι, να αποκτήσουν και νόηση ακόμα, και νόηση και παιδεία τέτοια, που να μπορούσαν να καταλάβουν, να δουν, να αισθανθούν, να συλλάβουν αυτά τα οποία θα έλεγε ο Θεός. Και προηγήθηκαν οι φιλόσοφοι για να καλλιεργήσουν τον λόγο σε τόσο σημείο ώστε μετά ερχόμενο το Ευαγγέλιο και οι πατέρες να πάρουν έτοιμη την φιλοσοφία, τους ορισμούς τους φιλοσοφικούς για να εκφράσουν το μεγαλείο της θεολογίας, το οποίο είναι ανώτερο από την φιλοσοφία. Το ίδιο συμβαίνει ας πούμε και σήμερα. Να σας πω έτσι από τη μικρή μου πείρα που έχω τώρα στην πόλη και τελευταία κάναμε αυτή τη εκδρομή με τα κατηχητικά μας. Χτες ήρθαμε. Μία εβδομάδα είμαστε μέσα στις θάλασσες με τα παιδιά των γυμνασίου Λυκείου. 1300 περίπου παιδιά, 1300 περίπου παιδιά. Καλά παιδιά, έτσι. Όλα τα παιδιά είναι καλά. Αυτά είναι τα εντός εισαγωγικών καλά παιδιά. Έτσι. Παιδιά πανεκκλησία, κατηχητικά κτλ. Και είναι η διαπίστωσή μου. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος, μπορεί να γέρασα και να παράξενεψα, δεν ξέρω. Η διαπίστωσή μου είναι ότι δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στους νέους ανθρώπους. Και το πρόβλημα ποιον είναι, υπάρχει πρόβλημα παιδείας. Οι άνθρωποι είναι άγριοι. Είναι άγριοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, είμαστε στην τριτοκοσμική χώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πάθαν, αγριέψαν οι άνθρωποι. Είναι άγριοι, ας πούμε. Άγριοι άνθρωποι. Δηλαδή αφηνιάζουν, ας πούμε. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Πιάσαν τις κουρτίνες του πλοίου και τις ξέσκισαν σε μια νύχτα. Πέταξαν τραπεζάκια μέσα στη θάλασσα. Έσπασαν τα τζάμια της πυροσβεστικής, ας πούμε. Πέταξαν πυροσβεστήρες μέσα στη θάλασσα. Έσπασαν πόρτες. Έτως μια γροθιά της πόρτας, μην του πέραν πέντε από το χέρι μου την άλλη πάντα. 15 χρονών παιδιά. Και λέει, για ποιο λόγο, γιατί, ας πούμε, τι είναι αυτό που κάνει το αμορά, τέτοιο σχέδιο. Παναγία μου, είπε, ευτυχώς που δεν έχω μωρά. πραγματικά δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν. Δηλαδή, όλα τα μωρά του κόσμου δικά μας είναι. Δεν είναι καλά έτσι που λέω, αλλά πραγματικά αισθάνθηκα τη δυσκολία των γονιών. Λέω, φαντάστηκες να έχεις ένα γιον τέτοιο, ας πούμε, που με το να του πεις, ξέρω εγώ, επίεσαι ένα δωμάτιο, τι να δω, πού ήταν οι κλάτσες τους, ας πούμε. Το ένα παπούτσι ήταν ποδά, το άλλο ποτσί, μια κλάτσα πας στη λάμπα, η άλλη. Βρε παιδί μας, ας πούμε, τι είναι το κυλίκιδα μέσα, ας πούμε. Και διαρχείται κάτι και λέει τώρα, ας πούμε, έτσι, σε αυτό το παιδί που δεν ξέρει αυτό το απλό πράγμα, δεν ξέρει να συμπεριφερθεί, βρίζει, λέει εσχρόλογα, έτσι για γούστον, ας πούμε, έτσι, εσχρόλογα, βαριά πράγματα. Πώς θα ομιλήσεις περί του Θεού, περί της ειρήνης του Θεού, ας πούμε, πώς αυτό το μωρό, το οποίο δεν μπορεί να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με το φίλο του, πάει να μιλήσει με το φίλο του και βρίζονται. Λένε τα σχρότερα λόγια ο ένας για τον άλλο. Πώς θα μείνεις στις κορούδες που η έννοια τους ήταν να δεις το πουκάμισο τους εδώ να φαίνεται η κοιλιά τους. 14 χρονών κοριτσάκια από χωριά. Όχι να πεις από την πόλη, να, γιατί μέσα στην πόλη πάνω, από χωριά. Από κορούδες από την Ήπεθρο, ας πούμε. 14 χρόνο που νομίζω ότι ακόμα ας πούμε, πρέπει να βάζουμε σκούκλες. Και μανία τους είναι να ξυγλιστρήσουν από την μια παντά, να πάνε να δεις που κάμισαν τις ξέρω εγώ να φαίνεται η κοιλιά της. Και λέει, μάνα μου, γιατί είσαι έτσι, τέλος είμαι κύριε. Καλά, αρέσκει σου έτσι που είσαι, ας πούμε, αν έβλεπες τη γιαγιά σου, τη σχέδω στο χέρι σου. Θα σου απαντήσω τώρα. Και βέβαια, εντάξει, παιδιά είναι τέλος πάντων, το καταλαβαίνει κανείς. Εκείνο το οποίο βλέπει πίσω από αυτά τα πράγματα, το κίνητρο, παιδιά, δεν είναι ότι έδεσε το πουκάμισό της ή φόρησε 10 σκουλαρίκια εδώ, ας πούμε. Είναι το κίνητρο. Τι έχει αυτό το παιδάκι μέσα στην ψυχή του, αυτή η κορούδα, ας πούμε, αυτή η κοπελίτσα, ας πούμε, 14 χρονών, που έπρεπε, ας πούμε, να έχει αυτή το χρώμα της σεμνότητος πάνω της. Δεν είναι 18 χρονών, 17, 20, ξέρω. 14 χρονών κοριτσάκι, τι είναι αυτή η μανία κατάσχετη. Να προβάλλει το σώμα της, τον εαυτό της, να ενοχλεί τα αγόρια, να είναι προκλητική, να έχει μια συμπεριφορά. Τι να σας πω δηλαδή. Μια σαρκική συμπεριφορά. Φιλίδωνο συμπεριφορά. Αφού τις έβλεπες και έβλεπες πάνω τη φιλιδονία, ας πούμε. Ενσαρκωμένη. Μα είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Αυτά τα παιδάκια θα γίνουν μητέρες. Αυτές οι κορούδες θα γίνουν αύριο σύζυγοι. Είναι τραγικό δηλαδή, να πει και πασαλήφθηκαν κάτι πράγματα, κάτι γυαλίζαν, ας πούμε. Δεν μπορεί να σκορεί να βάζει γυαλίζες στη σχέδιο. Πήγαινε πασαλήφθηκαν κάτι χρυσάφια, κάτι αυτά. Πήγαινε και σπάνω και ξυμαρίζοντας έρκα μας. Είχε μόνο και κεφαλή του και τα αντζέλια, εστάσαντα. Τι έβαλε να πας στην κεφαλή σου, έβαλε αντζέλι κύριε. Δεν θα φάει τον τζέλι, βάλεσαι με κεφαλή σου. Πού να αγγίξεις, πού να χαϊδέψεις ένα παιδάκι σήμερα. Πρέπει να πληθείς, γίνεις ολόλαδος. Αφού επί έχω να αγγίξω ένα κεφαλή. Ξέρετε, μια φορά θέλει να μπορώ να εξομολογηθεί. Και πήγαινε να τον κεβάσω, ευγένει μου, είσαι τα μαλλιά μου κύριε. Πήγαινε να τον βάλω. Λέω του ρε, έρθει σαν τον κατσόσυρο, πώς θα σας διαβάσουμε. Κάτι μαλλιά έτσι, ας πούμε, είχα πάνω. Άτι, ούτε ευχή να τους διαβάσουμε δεν μπορούμε. Πρέπει να υπερίπτατε το πετραχύδι. Μια άλλη φορά ήρθε μια κοπέλα και μπήκε το κουμπί που το πετραχύδι στα μαλλιά τους που το φκάλωμε. Τέλος πάντων, είναι... Παιδιά γελούμε, αλλά ξέρετε, αυτό είναι δηλαδή, λέει μια κυρία εδώ, τι γίνεται με τους δασκάλους. Να σας πω τι γίνεται με τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι απελπίστηκαν, διότι και δεν φταίνε τα μωρά, ούτε οι δάσκαλοι, οι γονείς φταίουν. Διότι μόλις τζίξη του παιδιού της, πρόσβαλε στην κόρη μου. Έτσι, να σε δώσω στον αντένα, στο μάμα, ξέρω, στο σίγμα. Θα πάει ο μάμας... Και θα πιάει τον καθηγητή ο οποίος τόλμησε να κάνει μια παρατήρηση σε έναν κοριτσάκι. Τόλμησε να κάνει παρατήρηση να τον εξευτελίσει. Οπότε είναι φυσικό, αυτή η νοοτροπία θα οδηγήσει παιδιά κατά μαθηματική ακρίβεια στο εξής. Θα πούνε οι δάσκαλοι ότι ποια μας έννοια, θέλει να μάθει, θέλει να με μάθει. Ούτε με ενδιαφέρει, εγώ ποιος ο μισθό μου, κάνω δουλειά μου. Είπα επαγγελματίας. Θα πάω στην τάξη, θα πω το μάθημα. Θέλει μάθε, θέλει με μάθει. Μην είναι τούβλο τζαμέ, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Έγινε. Το επόμενο βήμα ποιο είναι. Το επόμενο βήμα θα γίνει ιδιωτική εκπαίδευση. Τα μωρά των πλουσίων όλων θα πάνε στα ιδιωτικά. Θα πληρώνουν 2.000 λίρες το χρόνο. Θα φτιάχνουν από τα ιδιωτικά σχολεία με έναν επίπεδο μορφωτικό. Και τα υπόλοιπα τα μωρά θα πηγαίνουν στα κρατικά σχολεία και θα βγαίνουν σαν τα γουρουνόπουλα του Αγίου Κοσμάτου Εντολού. Έτσι. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, και είδα ότι πράγματι. Έλλειψη παιδείας, ας πούμε. Διότι τώρα χρειάζεται να μου το πει ο Χριστός το πράγμα, ας πούμε. Χρειάζεται το Ευαγγέλιο να μου το πει πώς συμπεριφέρω, πώς εμφανίζομαι. Μα χρειάζεται, παιδί μου, να μου το πει το Ευαγγέλιο, να έχω μια ανθρώπινη παρουσία. Πώς να συμπεριφερθώ. Είμαι 17-18 χρονών παιδί, ας πούμε, θέλω να μου το πει ο Θεός το πράγμα, να μιλώ καλά στους γονείς μου, να μιλώ καλά του άλλου ανθρώπου, ότι αυτά είναι εσχρόλογα. Να ακούσεις κοπέλα να είναι εσχρόλογα, βρυσές, εσχρόλογα. Και πάει να σου πει, γιατί μάνα μου λέει, τσιά γελά. Γελά, κανείς δεν το καταλαβαίνει, ας πούμε. Το καταλαβαίνει. Και φεύγει από εκεί, πάει και λέει τα ίδια. Πράγματι είναι έτσι ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα μεγάλο ερώτημα δηλαδή. Τι θα γίνει, βέβαια εντάξει, τα δύνατα παρανθρώπιση, δυνατά παρά το Θεό. Δεν υπάρχει το Θεό να διέξοδο. Για μας είναι τα διέξοδα. Και πίσω από αυτό βλέπεις, βέβαια, δεν φταίνουν τα παιδάκια αυτά. Παιδάκια είναι παιδάκια καλά, ας πούμε, μωρά καλά. Αξιαγάπητα κατά πάντα. Βλέπει κανείς πίσω την απουσία των γονιών τους, αφού πάει σπίτι, και το βρίσκει το κλειδί, ξέρω εγώ, πίσω από την πόρτα ή πάνω από αυτό, να μπει σπίτι, ένα μόνο του, θα παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είδα εκεί τι παίζαν τα μωρά. Παίζαν άλογα μέσα για τα οθόνες, τι είναι εκεί τα πράγματα, και κάτι παιχνίδια ηλεκτρονικά. Άλογα, υποδρομίες, τρέχαν και όλοι έτσι μαζεμένοι. Του λέει, παιδιά, άμα παίζετε άλογα τώρα μέσα αυτά, θα πάτε να παίξετε και αύριο, λοιπόν, να παντρευτείτε, τρώτε ριάλια σας. Θα κάνετε, ας πούμε. Μετά είχε ένα άλλο παιχνίδι, κάτι είχε κάτι τέρα που όλο γροθιές ζούσε. Όλα με τον άλλο, πάντα πάντα κάτι κουμπιάκι, ξέρω εγώ, να του εξορροθρέψει του άλλου. Και ήταν τόσο απορροφημένοι, σα το είπα και άλλη φορά, που δηλαδή του εμίλατσε δεν κοιτούσαν καν. Και τι έπαιζαν τα μωρά, χαρτιά. Ήλεγαν όλοι μια τράπεζα και παίζαν χαρτιά. Μαζί βάζω με χρήματα. Καλά, βάζει χρήματα, αλλά γιατί το πράγμα, δεν είδα. Ελάχιστα παιδιά είδα τα οποία είχαν έτσι μια ωριμότητα, ας πούμε, μια ωριμότητα που, και ένα βάθος. Και όχι γιατί ήταν κακά μωρά, αλλά διότι λείπει η παιδεία, η παιδαγωγία από το σπίτι τους. Και το μωρό δεν επίε σπίτι, δεν εξέτησε κάτι με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τη γιαγιά του, να μιλήσει, να ακούσει. Βέβαια, αφού όλη μέρα βλέπει τηλεόραση, ή τα δούμε τα μπουκάμνη σπίτι του. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο πράγμα. Θέλω να πω ότι η παιδεία καλλιεργεί τον άνθρωπο και δίνει σοφροσύνη. Και ο σόφρον άνθρωπος γίνεται από τότε που είναι μωρό. Από τότε ο άνθρωπος πρέπει να μπει στη σοφροσύνη και να μεγαλώσει σε σοφροσύνη. Και όταν αραβωνιαστεί πάλι να έχει σοφροσύνη. Και όταν θα πάει να παντρευτεί πάλι να έχει σοφροσύνη. Διότι αποδεικνύει τη σοφροσύνη του την τελευταία νύχτα πρώτου γάμου του. Έτσι το είπαμε και άλλες φορές. Εκείνη η βλακεία που γίνεται, ας πούμε, η χτινοδία που γίνεται, ας πούμε, την νύχτα του γάμου, την προηγούμενη νύχτα πηγαίνουν στις κοινές γυναίκες και στα παλιόκεντρα. Σκεφτείτε λοιπόν σοφροσύνη που έχουμε, ας πούμε. Και σε τι ωραίες προϋποθέσεις χτίζουμε το γάμο μας. Και αύριο θα πάμε να μας ευχηθεί και να μας δώσει η Εκκλησία αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν να σταθεί γάμος. Και αν είναι δυνατόν να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σόφρον. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανόητος. Είναι εκ προημίου, όπως έλεγε και ένα αρχαίο κείμενο, εκ προημίου βλάκας. Έτσι, πριν να προχωρήσει, απέδειξε τον εαυτόν του ανόητον, χωρίς σύνεση, χωρίς φρόνηση. Και το τραγικότερο, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Το τραγικότερο είναι, εμάς μας βαραίνει εδώ τους Έλληνες και δύο σοβαρά χρέη. Πρώτα απ' όλα είμαστε Έλληνες. Δηλαδή πρώτα απ' όλα λέω γιατί προηγήθηκε η ελληνική ιδιότητα της χριστιανικής. Που έχουμε μέσα στην παράδοση μας μία φιλοσοφία. Είμαστε ένα λαός ο οποίος εγέννησε την φιλοσοφία και την έφτασε σε τόσο ύψη. Δηλαδή έχουμε μέσα στην βιολογία μας, μέσα στα DNA μας, μέσα στο γενετικό μας κώδικα, ας πούμε, αυτή την αίσθηση της φιλοσοφίας. Βλέπετε τι έκτισαν οι πρόγονοι μας, πώς ζούσαν, τι σοφία ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω, κυρίευσε τον κόσμο όλων. Αλλά και τον εκυρίευσε, ας πούμε, με έναν τρόπο πολιτιστικό. Και μετά έχουμε την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη παράδοση. Το Ευαγγέλιο, την ελληνική γλώσσα, όλη αυτή την παράδοση. Και είμαστε χαμένοι, είμαστε σαν τους Ζουλούς, σαν τους Νέγρους, ας πούμε, οι χειρότεροι. Και να έρχονται, ας πούμε, άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν παράδοση, δεν έχουν, ας πούμε, αυτή όλη την προϊστορία, και να παρουσιάζουν ένα επίπεδο καταπληκτικό. Να βλέπεις παιδιά, ας πούμε, δυτικών ανθρώπων, τα οποία έχουν επίπεδο. Έτσι έχουν φοβερό επίπεδο, παντού. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. Αρχίζει κανείς να διερωτάται και να αμφιβάλλει πλέον για πολλά πράγματα περί της ποιότητας, ας πούμε, η οποία υπάρχει στον τόπο μας, στη φυλή μας. Είναι κάτι το δύσκολο, το τραγικό. από πού να πιάσει και πού να σταματήσει. Τέλος πάντων. Σοφροσύνη λοιπόν, την εισαλλήλους αγάπη εν το συνδέσμο της ειρήνης. Δηλαδή να δώσει ο Θεός την αγάπη εισαλλήλους στο σύνδεσμο της ειρήνης. Τη μεταξύ τους αγάπη με το σύνδεσμο της ειρήνης. Βλέπετε πως το λέει εδώ. Την εισαλλήλους αγάπη. Η αγάπη εισαλλήλους, που σημαίνει ότι αυτή η αγάπη εισαλλήλους αμέσως σου δίνει αίσθηση των δύο προσώπων. Είναι δύο πρόσωπα μέσω των γάμων, το οποίο είναι ενωμένο μέσω σύνδεσμο της ειρήνης και της αγάπης. Δεν αφομοιώνεται ο άνθρωπος μέσω των γάμων, παιδιά. Δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος. Δεν χάνεται. Αυτό είναι λάθος αν γίνει και αυτό δεν είναι αγάπη. Το να εξαφανιστεί ο ένας εκ των δύο. Αντίθετα, ο γάμος πρέπει να ολοκληρώσει την προσωπικότητα του ανθρώπου, να διαφυλάξει την ελευθερία του προσώπου του, να αναπτύξει τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο και να του δώσει τη δυνατότητα, την απέραντη, την απόλυτη δυνατότητα να γίνει, ας πούμε, όντως άνθρωπος, και όταν είναι όντως άνθρωπος, χωρίς να χάσει ίχνος ούτε στοιχείων από την ύπαρξή του, τότε μπορεί πραγματικά να είναι ενωμένος απόλυτα με τον άλλο μέσα από την αγάπη. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης. Όπως και μέσα στο μοναχισμό, βλέπετε, στο μοναστήριο όταν πάμε λέμε «υπακοή άχρη θανάτου, αδιάκριτο». Όταν τα ακούσει κανείς το πράγμα, όπως και εγώ όταν τα άκουσα για πρώτη φορά, τρόμαξα. Του λέω «Παναγία μου, δηλαδή, να μας κόψουν το κεφάλι μας, δηλαδή, θα μπορούμε να πούμε τίποτε, ας πούμε, δηλαδή, είσαι νεκρός, είσαι ένα πτώμα, ας πούμε, ένα σκελετός, τι γίνεσαι μέσα στο μοναχισμό». Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι αυτός ο θάνατος είναι ζωηφόρος. Αυτός ο θάνατος σε οδηγεί στη ζωή. Είναι ένας θάνατος των θελημάτων σου, ο οποίος είναι ζωοποιός θάνατος. Και ο οποίος τελικά σε εξάγει σε μια ελευθερία. Δουλώνεσαι εκουσίως για να γίνεις όντως ελεύθερος. Και μέσα στο γάμο δίδεις τον εαυτό σου στον άλλον και τότε βρίσκεις τον εαυτό σου. Πραγματικά ως έχει. Διότι πριν το δώσεις στον άλλον άνθρωπο, δεν είσαι αυτός ο οποίος σε παίρνει, δεν είσαι άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ άνθρωπος όταν είναι άτομο. Άνθρωπος γίνεσαι όταν λειτουργείς ως πρόσωπο. Και πρόσωπο είσαι όταν κοινωνείς με τον άλλο και όταν κοινωνείς πρώτα με τον Θεό και μετά με τον άλλο. Που σημαίνει κοινωνία αγάπης, έκσταση από τον εαυτό μας, έξοδος από τον άτομο μας και ένωση με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός απαιτεί ως εντολή πρώτη και μεγάλη και μοναδική, ας πούμε, και περιεκτική, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και το αγαπήσεις τον πλησίο σου. Διότι αν δεν κάνεις αυτό, δεν είσαι άνθρωπος. Δεν μπορεί να λογιστείς πλέον ως δημιούργημα Θεού άνθρωπος όπως μας έπλασε ο Θεός. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ η ευχή, η εισαλλήλους αγάπη, σημαίνει ότι έχουμε αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία αγαπά το έναν το άλλον. Αγαπούν ο ένας τον άλλον εν το συνδέσμο της ειρήνης. Βλέπετε, συνδεόμενοι μεταξύ τους μέσα σε αυτή την ειρήνη, την απόλυτη ειρήνη, που δεν έχει, ας πούμε, κύματα, δεν έχει μικρόβια, δεν έχει παράσιτα. Υπάρχει μια απόλυτη ειρήνη. Πώς υπάρχει αυτή η ειρήνη όμως? Πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν αυτοί οι άνθρωποι όντως αγαπάνε ένας τον άλλον? Διότι αγαπώντας ένας τον άλλον, ελευθερώνεται ο καθένας και δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει από τον άλλον, δεν αισθάνεται ότι ο άλλος τον επιβουλεύεται, δεν αισθάνεται ότι ο άλλος τον καταδυναστεύει, δεν αισθάνεται τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε μια μητέρα. Η μητέρα πότε είναι ολοκληρωμένη? Όταν κρατά το μωρό της στην αγκαλιά της και του κάνει υπομονή. Εμείς όταν, ας πούμε, επειδή δεν είναι δικά μας μωρά ή επειδή δεν έχουμε μωρά, καμιά φορά λέμε χαρά στην υπομονή της. Πώς θα το κρατήσει, να κλαίει αμέσως σιωπά. Έτσι, κρατήσει το πετάσει, ας πούμε, ή να πάει να το κάνει οτιδήποτε άλλο. Και βλέπει τη μάνα το κρατά, να πίνει πάνω κάτω, ή βασανίζει, να κλωτσά, να το τραβάει εκεί, να στέκει εκεί όρθια, να το απομένει. Και εμείς νομίζουμε ότι βασανίζεται. Βέβαια, αν φτάσει στο σημείο να αισθάνεται βάσανο το μωρό της, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, αλλά η μητέρα αισθάνεται, αυτό σημαίνει η μητέρα. Αυτόν την εκφράζει. Έτσι, αυτό την εκφράζει. Το να έχει το μωρό της και να θυσιάζει την ζωή της, την ξεκούραση της, την ύπαρξή της στο μωρό της αυτό. Να δίδει στο μωρό της, ας πούμε, ό,τι καλύτερον έχει. Έτσι, το ίδιο το αίμα της. Που πόσο σημαντικό είναι σήμερα, ευτυχώς ανεκάλυψαν επιτέλους τελευταία, τι σημαντικό είναι πράγμα να θυλάσει η μητέρα το μωρό της. Έτσι, παλαιότερα σε ένα μπουκάλι. Και λέει ο Γεροπαΐσος, όσα μωρά μεγαλώνω με τον μπουκάλι, στο μπουκάλι θα καταλήξω. Λοιπόν, διότι έχει σημασία αυτό το πράγμα. Του δίδει το αίμα της. Έτσι το μωρό μεγαλώνει από το γάλα της μητέρας του. Που το συνδέει αυτό το πράγμα. Και η μάνα αισθάνεται ότι δεν είναι δούλη του παιδιού της. Το παιδί δεν την επιβουλεύεται. Αντίθετα, όσο αποθνίσκει αυτή, ζωογονείται εν το αποθνίσκει. Ζωογονείται κατά την ώρα που αυτή, ας πούμε, προσφέρει τον εαυτό της στο παιδί της. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ολοκλήρωση του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό σημαίνει η μητέρα. Δεν θα ξεχάσω μια κοπέλα στην γειτονιά μου, η οποία πέθανε διότι έσπρωξε το παιδάκι της και έφυγε από το αυτοκίνητο. Και ήταν μια νέα κοπέλα και έξω πώς έφυγε το μαξάκι με το μωρό και έρχονταν το αυτοκίνητο και ήταν να πέσει το αυτοκίνητο πάντω. Έτρεξε αυτή η καημένη, έδωσε μια σπρωξιά στο αμάξι, έφυγε το αμάξι, για αμαξού του μωρού έφυγε και την τσίλησε εκείνο το αυτοκίνητο, πάτησε το αυτοκίνητο και πέθανε εκείνη. Λέω, αυτό είναι η μητέρα πράγματι. Αυτή είναι η μητέρα. Θυμάμαι την εικόνα αυτής της κοπέλας, ήταν 27 χρονών, νομίζω ήταν περίπου τόσο, το πρώτο της μωρό. Αυτή η κοπέλα επέθανε. Αυτή η κοπέλα νομίζω τότε ευρήκε το νόημα της ζωής της. Αυτό είναι η ζωή, ας πούμε. Και ο Χριστός, βλέπετε, έδωσε ζωή εν της νήμασι όταν επέθανε. Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμενος. Δηλαδή αυτό που λέει ο Χριστός ότι εάν μη αποθάνει ο κόκκος ουσίτου, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, καρπών πολύ φέρει. Όπως ένα σπυρί, ας πούμε, σιτάρι, αν δεν λιώσει, αν δεν διαλυθεί, δεν μπορεί να γίνει φυτό και να φέρει πολύ καρπό και αν μείνει εκεί μόνο του, μπορεί με να διατηρηθεί, αλλά θα μείνει μόνος του. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί στην αγάπη, που αγάπη σημαίνει και ένωση του εαυτού μας και ένωση με τον άλλον άνθρωπο, εκεί ανακαλύπτει το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο της ύπαρξής του, το μυστήριο του προσώπου του, το οποίο το βρίσκει και μέσα στο μοναχισμό, όταν μέσα σε την απόλυτη υπακοή και την άρνηση των πάντων και την αγάπη του Θεού, ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό, απολύτως ξαφνικά ανακαλύπτει το μεγαλείο της ανθρωπίνης του υπόστασης και βλέπει τον εαυτόν του πόσο σπουδαίο πράγμα είναι και βλέπει την ύπαρξη του, την ανθρωπίνη ύπαρξή του, πόσο χαριτωμένη και πόσο ισορροπημένη και πόσο είναι αρμονική και πόσο αξιοθαύμαστη είναι η ύπαρξή μας. Τότε μόνο ο άνθρωπος εκτιμά όντως τον εαυτόν του, βλέποντας πως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού Θεού, βλέποντας την εικόνα του Θεού, αναβαίνει και διαβαίνει τα της εικόνας εις το πρωτότυπο. Έτσι, το πρότυπο που είναι ο Χριστός, αυτός ο Θεός που είναι το αρχέτυπο και εμείς είμαστε εικόνες του. Και εδώ μέσα στο γάμο αυτό γίνεται ακριβώς μέσα από την πορεία αυτών των ανθρώπων. Εν το συνδέσμο της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιων, τα παιδιά τους δηλαδή να είναι μακρόβια, να είναι γερά, να είναι καλά παιδιά, να είναι, ας πούμε, γερά, έτσι. Και να έχουν πολλά χρόνια, οι γονείς να απολαύσουν, να δουν τα παιδιά τους, ας πούμε, να μεγαλώνουν. Ή όπου λέει κάπου αλλού, θα δούμε μετά, τέκνα τέκνων, να δουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγωνα τους. Είναι αυτή η ευλογία, ας πούμε, η οποία βγαίνει βλέποντας ο άνθρωπος το μένε αυτόν του να φθήνει, αλλά τη συνέχεια της ύπαρξής του εν το προσώπο των τέκνων του και των εγγονιών του και των υπολείπων όλων. Είναι αυτή η υπέρβαση του βιολογικού θανάτου, η υπέρβαση του θανάτου της ύπαρξής μας, βλέποντας τη συνέχεια. Την επιτέκνης χάρη, να δει την χάρη του Θεού πάνω στα παιδιά του, στα τέκνα του, να δει τα παιδιά του πράγματι να είναι χαριτωμένα παιδιά, να είναι παιδιά τα οποία έτσι αναπαύουν τους γονείς τους, ξεκουράζουν τους γονείς, χαροποιούν τους γονείς τους. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι παιδιά. Λέμε καμιά φορά, αντιστράφησαν οι όροι, οι γονείς να αναπαύσουν τα παιδιά τους. Αλλά σαν η Γραφή λέει ότι τα παιδιά αναπαύουν τους γονείς τους, έτσι. Το παιδί πρέπει να μάθει να δώσει χαρά στα παιδιά του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, πιο δεν υπάρχει μεγαλύτερο πλήγμα για ένα γονιό το παιδί του να του συμπεριφέρεται άσχημα. Έτσι, θυμάστε τι έλεγαν οι παλιοί άνθρωποι, το να δέρει τη μάνα σου, ας πούμε, ή να πει ένα λόγο κακό στη μάνα σου, το θεωρούσα μεγάλη αμαρτία. Άμα δέρει τη μάνα σου, έλεγαν παλιά, τρέμε τα χέρια σου που να μεγαλώσει. Έτσι, ή δεν βγαίνει η ψυχή σου, τι έλεγαν οι γιαγιάδες. Σήμερα όλα γίνονται. Και μπορεί να μην δέρνουμε με τα χέρια μας, που το κάνουμε και αυτό, αλλά δέρνουμε και με τα λόγια μας, δέρνουμε και με την αναισθησία μας. Έτσι, έρχεται σπίτι, βρίσκει τη μάνα του να περιμένει στον καναπέ, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτός διασκεδάζει και ρωτάς ένα παιδί, καλά, πώς μπορεί να διασκεδάσεις για εμάς, πούμε. Μπορεί να διασκεδάσεις ξέροντας ότι η μάνα σου σε περιμένει. Πολύ σκληρό πράγμα τούτο δηλαδή. Ξέρεις ότι θα σε περιμένει η μητέρα σου και εσύ χαίρεσαι και διασκέδασαι, δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε, το πράγμα. Δεν σε απασχολεί. Δεν φροντίζει να αναπαύσεις εκείνη τη μητέρα, ας πούμε, τον πατέρα του γονείς σου. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλό πράγμα. Αυτή η χάρη των τέκνων είναι ακριβώς οι γονείς να ξεκουραστούν, να αναπαυθούν, να έρθει η ώρα που όχι να γονγκίσουν, αλλά να ευχαριστηθεί ο γονιός βλέποντας το παιδί του, να χαρεί. Διότι αυτό είναι, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Την επιτέκνης χάρη των αμαράντινων της δόξης Στέφανο. Βλέπετε, αναβαίνει σιγά σιγά η ευχή από τα απλά, τα βιωτικά, τα εγκόσμια, μέχρι που να φτάσει εις το τέρμα, ο οποίος είναι ο αμαράντινος Στέφανος της δόξης του Θεού. Μέσα από όλα αυτά τα αγαθά, μέσα από όλες αυτές τις ευλογίες, ανεβαίνει ο άνθρωπος και φτάνει στο τέρμα που ο Θεός πλέον τον στεφανώνει όχι με τα στέφανα του γάμου, τα συμβολικά, τα χειροποίητα, τα υλικά, αλλά με τον αμαράντινο στέφανο της δόξης του Θεού, ο οποίος είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Ο σκοπός του γάμου είναι ακριβώς ο άνθρωπος διαμέσου του σαρκικού γάμου, του επίγειου γάμου, να συνάψει τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστόν. Αν αυτό το πράγμα δεν το πετύχει, δυστυχώς και ο γάμος έγινε πλέον ένα βιολογικό γεγονός. Δεν υπερεύει τη φύση, δεν υπερεύει τα παρόντα. Παρέμεινε μέσα στα όρια τα επίγεια τα ανθρώπινα. Δυστυχώς, καμιά φορά ούτε και στα επίγεια δεν μένει και καταλήγει οτιδήποτε άλλο. Πάντως, έτσι διαβάζοντας τα παιδιά αυτήν την ακολουθία του γάμου, πραγματικά συγκινείται ο άνθρωπος. Σας το λέω κι εγώ που είμαι μοναχός και συγκινούμε όντως και λέω, κοίταξε τι μεγάλο πράγμα είναι ο γάμος. Τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτό το μυστήριο του γάμου. Το τι δίνει η Εκκλησία σε αυτούς τους ανθρώπους. Που ποτέ δεν έκάθισαν καν. Δεν είχαν καν την απλή περιέργεια αυτοί οι άνθρωποι όλοι που παντρεύονται να διαβάσουν τι τους λέει και ο παπάς αυτό συνόραν εκεί. Και δεν φταίνε βέβαια οι άνθρωποι, φταίνε και εμείς η Εκκλησία. Διότι δυστυχώς εκκοσμικευθήκαμε και έγινε ένα παζάρινο γάμος πλέον. Έτσι, πού να ακούσει και πού να πείσει το φωτογράφο να μην σε ψήσιμη για τα πράγματα όλα, ας πούμε. Και πείσε τώρα και στους κουμπάρους και τις κουμέρες και τις πεθερές και όλοι να προσέξουν το γάμο. Είναι μια τραγωδία που σου έρχεται να κλαίσεις πραγματικά. Αλλά τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι νομίζω όταν κάτσει και διαβάσει να δει τι του δίνει ο Θεός, όλες αυτές τις ευχές που έστω και αν δεν τις πιστεύει ακόμα ότι είναι όντου, δίδονται όντως και μόνο όλη αυτή την καλή διάθεση να δει κανείς, έτσι συγκινείται με αυτόν τον πλούτο, ας πούμε, τον πλούτο της αγάπης. Της αγάπης η οποία κατακλείζει αυτόν τον άνθρωπο σε αυτήν τη μοναδική ώρα του γάμου του. Που τον καλύπτει η Εκκλησία από πάνω ως κάτω με όλη αυτήν την ευλογία του Θεού για να προχωρήσει σωστά, όμορφα, ωραία σε αυτήν τη σωστή και όμορφη και καλή σχέση μέσα στο γάμο, η οποία θα τον οδηγήσει μετά εις τον αιώνιο γάμο να υπερβεί τον θάνατο, να υπερβεί τη φθορά, να υπερβεί τα παρόντα για να ζήσει αιώνια πλέον αυτός ο άνθρωπος μέσα στην χαρά αυτήν του Θεού. Αυτά παιδιά θα πούμε και πρώτα Θεός είμαστε εδώ και τις επόμενες 15 μέρες. Στις επόμενες 15 μέρες την ίδια ώρα. Θα κάνουμε προσευχή παιδιά και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου Συμμητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έντισεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καληνύχτα, παιδιά. Καλό βράδυ.